भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 219वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हम 15वें अधिकरण को देख रहे थे, पृष्ठ संख्या 1238। 15वां अधिकरण हमने पिछले पाठ में प्रारंभ कर दिया था। विषय था प्रयाज द्वयस्य समानयनादि प्रयोजकत्वाधिकरणम्। प्रयाज अनुयाजों में प्रयाजों के लिए जो घृत लिया जाता है वो उसका प्रयोजक समानयन है, समानयन है उसका प्रयोजक, ये बात यहां पर सिद्धांति सिद्ध करेंगे। इसको फिर से देख लीजिए भाष्य को 1237 से। दर्शपूर्णमासे श्रूयते अतिहाय इडो बर्हि प्रति समानयति। तो इडा को करके, इडा पर्यंत करके पूरा करके और फिर बर्हि पांच प्रयोजों में जो चौथा है उसके लिए समानयति घृत को लेके आता है। अब इसमें जो घृत रखने की व्यवस्था है, जैसा पीछे हमने देखा था कि जुहू में चार स्रो लेते हैं, चार बार लेकर रख लेते हैं, उपभृत में आठ चम्मच लेकर रखते हैं और ध्रुवा में चार लेकर के रखते हैं। जुहू से आहुति देते हैं तीन प्रयाजों के लिए, तो तीन चम्मच आहुतियां दे दी हैं। अब एक चम्मच जितना घी उसमें बचा हुआ है, आगे दो प्रयाज और करने और फिर अनुयाज भी करने हैं, तो प्रयाज दो प्रयाज बचे हुए हैं उसके लिए उपभृत से चार चम्मच घी फिर जुहू में लिया जाता है। तो उपभृत से घी को जुहू में लेना, ये जो प्रक्रिया हो रही है ले जाना, ये समानयन है। तो घृत किसके लिए हुआ, समानयन के लिए है अथवा प्रयाजों के लिए है? तो प्रथम दृष्टया तो हमें यही लगेगा ना कि प्रयाज के लिए है, समानयन तो एक क्रिया हुई बीच की केवल, है तो प्रयाजों के लिए। इन सिद्धांति का क्या कहना है कि ये जो घृत है ये समानयन के लिए है। कैसे है वो तो चर्चा आगे चलेगी, समझने के लिए उन्होंने किस तरह से और क्यों ऐसा किया है, इस चर्चा का प्रयोजन क्यों है, क्या करना चाहिए। तो उस दृष्टि से कि तीन प्रयाजों को करके अतिहाय इडो यानी तीसरे को करके बरही के प्रति ये समानयन किया जा रहा है। तत्र संदेह किम समानयनम आज्यस्य धर्माणाम च प्रयोजकम्। आज्य का और आज्य के धर्मों का प्रयोजक समानयन है उत अप्रयोजकम इति, अथवा समानयन प्रयोजक नहीं है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अप्रयोजकम इति, समानयन तो प्रयोजक नहीं हो सकता इसका। कुतः, क्यों? प्रयाजानु याजार्थस्य आज्यस्य अयम एक देश समानीयते इति। प्रयाज और अनुयाज का, उपभृत में जो आठ चम्मच थे वो प्रयाज और अनुयाज, प्रयाज के लिए भी थे चार और चार अनुयाज के लिए थे, दोनों के लिए उस मिलाकर के वो आठ चम्मच लिया हुआ था। तो जो प्रयाज और अनुयाज के लिए आज्य लिया गया था उसका एक देश समानयन किया जा रहा है, आठ थे आठ में से चार को लिया जा रहा है तो उसका एक देश यानी आधा भाग ले जाया जा रहा है। इति पूर्वेण न्याय न अप्रयोजकता प्राप्ता। वो पूर्व न्याय से यानी पिछले अधिकरण में ये कहा था कि एक भाग को लेके जाते हैं तो वो प्रयोजक नहीं हो सकता, पूरे के लिए होना चाहिए, यानी एक अंश जो उत्तरार्थ से या हम एक भाग जो लेते हैं उस तो वो मात्र प्रयोजक नहीं हो सकता, इसलिए प्रयोजक नहीं हो सकता। तो बोले ऐसा यहां पर भी लगना चाहिए, ये समानयन उसका प्रयोजक नहीं हो सकता। तो दुच्यते, इसके ऊपर सिद्धांत ही अपनी बात रख रहा है। 40वां सूत्र, समानयनम तु मुख्यम स्यात् लिंग दर्शनात्। ये जो समानयन है ये मुख्य कर्म होवे, मुख्य माना जाए, क्योंकि उससे संबंधित लिंग दर्शन हो रहा है, संकेत मिल रहे हैं। अगर समानयन मुख्य हो गया तो समानयन प्रयोजक माना जा सकता है। अभी हम सामान्यतया क्या देख रहे हैं कि समानयन तो प्रयाज के लिए है, और प्रयाज मुख्य हुआ क्योंकि समानयन प्रयाज के लिए है, इसलिए समानयन गौण हुआ इसलिए वो प्रयोजक नहीं होगा। सिद्धांत ही कह रहा है कि समानयन यहां पर मुख्य है क्योंकि इससे संबंधित लिंग मिल रहा है, वचन इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। भाष्य, मुख्यम समानयनम लिंग दर्शना, सूत्र की ही बात को लिख दिया इन्होंने, किम लिंगम, लिंग को बता रहे हैं। चतुर्गृहितानी आज्ञानी भवंती नहीं अत्र अनुयाजान यक्षन भवती इति आतिथ्यायाम श्रूयते। आतिथ्य एष्टि में ये वचन मिल रहा है, विकृति याग है, प्रकृति में तो जो भी था वहां पर है, लेकिन इसको समझाने के लिए इन्होंने विकृति याग का यह उदाहरण लिया है, आतिथ्य एष्टि का, कि आज्य कैसे होते हैं, चतुर्गृहितानी आज्ञानी भवंती, आज्य चतुर्गृहित होते हैं। चतुर्गृहित, चतुर्गृहित मतलब चार का लेकर के चार बार लिया गया, ऐसे चार चम्मच जो ली है ये एक चतुर्गृहित होगा, चार बार लिया गया है इससे चतुर्गृहितानी बहुवचन नहीं लेना चाह रहे हैं, ये चार को लिया ये एक चतुर्गृहित हुआ। तो चतुर्गृहितानी आज्ञानी भवंती मतलब अनेक चतुर्गृहित होते हैं यहां पर। जुहू में चार लिए गए थे वो एक चतुर्गृहित हुआ, उपभृत में चार चार करके यानी आठ लिए गए थे ये दो चतुर्गृहित हुए, और ध्रुवा में भी चार लिए गए थे ये एक चौथा चतुर्गृहित हुआ, यानी चतुर्गृहित ये बहुवचन में आया है। इसी पे आगे की चर्चा चलेगी, ये अधिकरण भी और आगे के अधिकरण भी, इसी जुहू और इन्हीं से संबंधित समानयन और इसमें कितना कितना लिया जाता है उपभृत का, उसी से संबंधित अगले दो अधिकरण भी हैं इस बात में। तो कहते हैं चतुर्गृहितानि आज्ञानि भवन्ति, आज्य चतुर्गृहित होते हैं, बहुवचन दिया हुआ है। नहीं अत्र अनुयाजान यक्षन भवति, इसमें अनुयाजों का यजन नहीं किया जाता है, अनुयाज नहीं लिए जाते हैं। तो जो जुहू में चार थे, चार एक चतुर्गृहित था, और उपभृत में जो दो थे, इन तीन को मिला करके ध्रुवा के लिए जो कहते हैं कि ध्रुवा में जो है वो तो सबके लिए होता है, वो किसी एक निश्चित के लिए नहीं होता, लेकिन जुहू में एक चतुर्गृहित और उपभृत में दो, ये बल्कि तीन हो गए, ये चतुर्गृहित हो गए, चतुर्गृहित यानी बहुवचन में हो गया। तो ये कह रहे हैं कि न ही अनुयाजन यक्षन भवती, आतिथ्येष्टि में यह होता है कि वहां पर अनुयाज नहीं किए जाते हैं। तो अनुयाज नहीं किए जाते हैं फिर भी वहां क्या कहा गया, चतुर्गृहितानी आज्ञानी भवंती। यदि केवल प्रयाज होते और अनुयाज नहीं होते, जैसा कि आतिथ्येष्टि में अनुयाज का निषेध है, तो चतुर्गृहितानी आज्ञानी ये वचन संगत नहीं है, चतुर्गृहिते आज्ञे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि जुहू वाला चार का एक और उपभृत का एक, अनुयाज तो है ही नहीं, तो अनुयाज के लिए तो वहां पर घृत भी नहीं होगा। यदि प्रयाज और अनुयाज प्रयोजक होंगे तो घृत भी कितना लिया जाएगा, मतलब जुहू वाला चार और उपभृत वाला चार, बस अनुयाज के लिए लिया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्रयाज और अनुयाज प्रयोजक हैं तो। पर यहां पर चतुर्गृहितानि आज्ञानि ये वचन दिया जा रहा है, यानी तो कई चतुर्गृहित लिए गए हैं, ये कब संभव है, ये तब संभव है जब समानयन प्रयोजक हो, भले ही अनुयाज नहीं है लेकिन समानयन ऐसा होना है, उपभृत में जितना है उसका आधा भाग समानयन के लिए ले जाना है, तो अगर समानयन प्रयोजक होगा तभी यह वचन संगत हो सकता है, नहीं तो यह बहुवचन गलत हो रहा है, ये लिंग बताया जा रहा है। तो चतुर्गृहितानि आज्ञानि भवन्ति नहीं अत्र अनुयाजान यक्षन भवति इति आतिथ्यायाम श्रूयते, विवेचना कर रहे हैं यदि प्रयाजार्थम समानयनम, यदि ये समानयन प्रयाज के लिए हो, बाद की आहुतियों के लिए, शुरू की तीन हो चुकी हैं, बाद के लिए जो किया जा रहा है उसके लिए ही तो समानयन है, तो वो जो चतुर्गृहित समानयन है वो प्रयाज के लिए है, वास्तव में प्रकृति में ऐसा ही होता है। यदि प्रयाजार्थम समानयनम ततस्तत्रैकम, त जोड़ लीजिए यहां पर, ततस्तत्रैकम चतुर्गृहितम समानीयते, प्रयाज के लिए जो लिया जाता है वहां पर एक चतुर्गृहित का समानयन होता है, चार चम्मच का, एकमपि अनुयाजानाम भवति, और जो एक चतुर्गृहित है वो बचा हुआ वो अनुयाज के लिए होता है। ततश्च आतिथ्येणान्ता संतिष्ठते इति अनुयाजा भावे, तो वहीं ये आतिथ्येष्टि में आतिथ्या ये जो संधि है यूं करेंगे आतिथ्या इडान्ता संतिष्ठते, आतिथ्येष्टि इडान्त होती है। इडान्त का मतलब क्या हुआ, इडा जो है वो तीसरा वाला हो गया, उसके बाद में दो और होने वाले हैं, तो इडांत होने का मतलब है कि तीन हो गए, और वो जो तीन हैं वो तो जुहू से ही हो जाएंगे, जुहू में चार चम्मच थी ना, तो उससे तीन से हो गया और खाली भी नहीं हुआ। नियम ये है कि वो खाली नहीं रहना चाहिए, जुहू में चार चम्मच ली हुई थी, चाहते तो उससे चार आहुतियां दे सकते थे प्रयाज की, और फिर एक बस्ती उसके लिए लेते हैं, लेकिन उसको पूरा खाली नहीं करना होता है, उसमें बचा करके रखना होता है, इसलिए तीन देने के बाद में जो बचा हुआ है फिर और लिया जाता है। आपको पहले भी बताया था लोक में भी शिष्टाचार में हम यही करेंगे, मान लीजिए हम खीर या सब्जी बांट रहे हैं विशिष्ट लोगों को, बैठे हुए अतिथि, और उसमें चार चम्मच हैं और एक एक चम्मच चार जनों को बांट रहे हैं हम, तो तीन को बांटने के बाद में अब जो एक चम्मच बचा हुआ है उसको चौथे के लिए नहीं देंगे, अगर देंगे तो ये गरड़ गरड़ करके देंगे, जो साफ कर करके कि हाँ इसको देंगे, वो अशोभनीय है। तीन तक दिया और बचा हुआ है हमारे पास, अब चौथे को देना है तो उसको वापस आएंगे और हमारे पास जो बड़ा पात्र रखा हुआ है खीर का उससे उसमें और लेंगे और तब उसको देंगे हम। तो ऐसे ये एक विशिष्टाचार उसमें चलता है कि बिल्कुल रिक्त कभी भी नहीं करते हैं पात्र को, देवताओं को खासतौर से देने के लिए। हम जो घर भर में करते हैं तो हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसी कटोरी को पूरा खाली कर देते हैं और खड़खड़ के खिल्ले हुए ये समाप्त हो गया। जैसे बाल्टी में भी करते हैं ना बांटते समय, बिल्कुल अंत का बच जाता है तो सब खर्च खुच के वो अंतिम को दे देते, तो वो शिष्टाचार नहीं है, कुछ ना कुछ बचना चाहिए उसमें। तो ये जो कह रहे हैं कि तत्र आतिथ्या इडान्ता संतिष्ठते इति अनुयाजा भावे, जब अनुयाज का अभाव होगा तब उपभृति समानयनार्थम एकम चतुर्गृहितम ग्राह्यम, तो वहां पर उपभृत में जो चतुर्गृहित ग्रह होता है समानयन के लिए उसमें एक चतुर्गृहित लेना होगा, न तू अनुयाजार्थम, अनुयाज के लिए चतुर्गृहित फिर नहीं होना चाहिए। उपभृत में जो चतुर्गृहित है वो समानयन के लिए अगर जो है तो वो एक ही लेना चाहिए था, फिर वो समानयन तो होना ही है, प्रयोजक रूप में जब समानयन नहीं होगा, समानयन तो फिर भी होगा पर होगा वो प्रयाज के लिए, तो उपवृत्त में एक चतुर्गृहित जो अनुयाज के लिए था वो नहीं होना चाहिए था। न ग्राह्यम न तो अनुयाजार्थम चतुर्गृहितम ग्राह्यम न तो अनुयाजार्थम, ये हो गया। तत्र बहुनाम चतुर्गृहितनाम दर्शनम उपपद्यते, तो यहां पर इस विषय में जब हम इसको समानयन को भी हम प्रयोजक मानते हैं तो यहां पर बहुत सारे चतुर्गृहितों का दर्शन उपपन्न हो जाता है। जहां सामान्यतः प्रकृति में होता है तो चतुर्गृहितम आज्ञानी ये सब संगत होगा, इतर था ही अनुयाजा भावे नैव उपभृति चतुर्गृहीयता, यदि अनुयाज का अभाव जिस पक्ष में अनुयाज का अभाव हो रहा है तो वहां और वही प्रयोजक है यानी समानयन प्रयोजक नहीं है तो उपभृत में चतुर्गृहित संगत नहीं होगा। उपभृत में और जो अनुयाज के लिए चतुर्गृहित है वो संगत नहीं होगा, निष्प्रयोजन होगा ना, अनुयाज नहीं है तो। समानयन प्रयोजन है तो अनुयाज का अभाव होने पर भी चतुर्गृहिता नहीं आज्ञानी ये बहुवचन संगत होगा। अनुयाज के अभाव में दर्शन उपपन्न नहीं होगा का मतलब है कि जब समानयन को प्रयोजक नहीं मानेंगे तब ये संगत नहीं होगा। तत्र चतुर्गृहितानि इति बहुवचनम नोपपद्यते, ये संगत नहीं होगा। तस्मात् प्रयोजकम समानयनम इति, इसलिए समानयन प्रयोजक है, भले ही अनुयाज नहीं हो रहे हो लेकिन लेके जाया जाएगा तो वो तो ढंग से ही लेके जाया जाएगा। प्रयाज और अनुयाज इसमें मान लीजिए कई बार कई अधिकारी हों और उनके लिए वाहन जाते हों और उसमें कोई अधिकारी नहीं है तो भी वो जो टोला इकट्ठा है वो तो वैसा ही जाएगा, मतलब राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उसके लिए एक व्यवस्था, अगर वो नहीं है तब भी रथ तो वैसा ही जाएगा, पत्नी नहीं है तो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो वहां पर कटौती करके और फिर किया जाएगा, वो समान है तो उनकी गरिमा के अनुरूप यथावत जैसा विधान है वैसा का वैसा होगा। तो ये समानयन को प्रयोजक मान रहे हैं, समानयन भी ले जाना भी एक अपने आप में इसका प्रयोजक कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अतिथि भले ही कम आए हो, एक दो कम आए हो, तो भी चीजें तो यथावत रखी जाएंगी वहां पर। हाँ आचार्य जी, जब समानयन को अगर प्रयोजक मानेंगे तो दूसरी जो चीज है अनुयास तो उस समय होगा नहीं, तो चतुर्गृहित तो जी दो ही होंगे, एक तो जुहु का होगा और एक उपवृत्त का होगा, तो बहुवचन उपवृत्त में दो होंगे ना, दो चतुर्गृहित होंगे, आठ चम्मच लेते हैं उसमें, चार तो, चार के दो होते हैं। तो उपवृत्त का जो दूसरा वाला है वो तो अनुयाज के लिए था ना जी, अनुयाज के लिए था और अनुयाज है नहीं। हाँ तो वहां नहीं आना चाहिए था जी, यही तो समस्या चल रही है, इसी पे तो चर्चा चल रही है। तो प्रथम दृष्टया तो उपयोग के लिए हम जैसा देखते हैं वो नहीं है, तो उसके लिए नहीं हो रहा है, यही हम मान करके चलते हैं। लेकिन लिया जा रहा है, ले जाना वहां पर ऐसा ही लिया जाएगा, आपको समानयन ही मुख्य है। अब भले ही अनुयाज नहीं है तो भी आठ ही चम्मच आएगी, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, जाएगा उतना ही, जाएगा उतना ही। आप इसको और दृष्टि से भी देख सकते हैं, लोक में मान लीजिए कि शादी ब्याह में किसी के यहां कुछ लेके जाते हैं, कुछ इतना इतना लेके जाना है, इतनी चीजें, इतने फल और ये, अब उनके घर वाले मान लो 10 जने हैं, उनके हिसाब से लेकर के जा रहे हैं और 2 जने चले गए, 8 बचे, तो जो ले जाना है ना वो कम नहीं किया जाता है, जाएगा वो तो वैसा ही जाएगा, वो नहीं है तो भी जाएगा, क्योंकि जो ले जाना है वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, वो मुख्य मानी गई है, नहीं जाएगा तो ऐसा ही जाएगा, इतना ही जाएगा, वो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो इतना ही दे के आएंगे। हम किसी पड़ोसी वड़ोसी को भी कभी कुछ देते हैं करते हैं तो जितना देते हैं, अब मान लो कोई व्यक्ति नहीं भी है, बच्चे नहीं है, पति पत्नी में से कोई नहीं है, तो भी उनके घर में जितना जाना है उतना ही जाएगा, वो कम नहीं किया जाएगा, समानयन तो उतना ही होगा, वहां नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकर के तो उतना ही जाएंगे। और फिर वो कह देते हैं, ये भी एक तरीका है, वो कह देते हैं कि जी वो तो है ही नहीं, तो भले ही वो नहीं लें लेकिन लेकर के तो जाया जाएगा। 4 जने हैं, 4 जनों के लिए 4 लड्डू हम दे करके आ रहे हैं, सबके लिए एक एक, कि हर परिवार के लिए एक एक है, अब वहां गए तो हम कितना लेकर के जाएंगे। एक तो है कि हमें पता है कि वहां 3 ही जने हैं तो 3 ही लड्डू लेके गए, वैसे तो 4 थे वहां पर, एक कहीं गया हुआ है तो हम 3 ही लड्डू लेके गए, एक तो ये प्रक्रिया है। एक है कि नहीं, पता है कि 4 हैं और एक गया है, ये भी पता है, लेके तो 4 ही गए हैं भाई, उस परिवार के लिए हमें 4 लेके जाना है। अब वो उस परिवार को अपनी शालीनता रखनी है कि भाई 3 ही हैं, आप 3 ही दो, वो तो है नहीं, वो तो आएगा नहीं, अब तो एक एक दे रहे होता, वो उसका कर्तव्य बनेगा कहने का, शिष्टता का, हमें तो 4 ही लेकर के जाना है। यानी समान है, लेकर के जाना ये अपने आप में एक मुख्य काम हो गया, जिसके लिए दे रहे हैं केवल उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा समानयन अलग तरह का होगा, समानयन तो उतना ही होगा। हम जैसे यहां आहुतियां देते हैं, किसी दिन बड़ा यज्ञ पात्र, मान लो हम बड़ा रखते हैं, अतिथि रखते हैं, भाई किस दिन बोले आज तो कम होगा तो उसमें घी कम करके ले जाते हैं, ऐसे नहीं, घी तो उतना है, उतना का उतना जाएगा। पात्रों में सामग्री रखिए, जितनी रखते हैं उतनी रखते हैं, भले ही 5 आहुतियां कम डलती हो तो भी कोई बात नहीं, रखे तो उतनी ही जाएंगी, वो उतना सम्मान के लिए है, वैसा ही होगा। तो ये जो समानयन है ये प्रयोजक है, यहां पर उसका लिंग इन्होंने दिखाया अभी, तो तस्मात प्रयोजकम समानयनम इति। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु लिंगम उपदिश्यते, का प्राप्ति, लिंग तो आपने बता दिया, संकेतक तो बता दिया, लेकिन प्राप्ति तो बताओ, प्रमाण तो बताओ पहले। लिंग तो तब संगत होगा जब पहले प्राप्ति आप बताओगे, मुख्य कथन तो बताइए वो कैसे मानेंगे। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते दृष्टम तत्र प्रयोजनम, वहां प्रयोजन दिखाई देता है। प्रयाजौ दौ यष्टव्यौ, 2 प्रयाज वहां पर यष्टव्य हैं, प्रयाजौ दौ यष्टव्यौ तत्र जुह्वाम आज्येन प्रयोजनम, जुह्वा में आज्य से प्रयोजन है, न उपभृति रिक्तायाम, उपभृत के रिक्त होने में प्रयोजन नहीं है, जुवा में आज्य हो उसके लिए प्रयोजन है। ये किन के लिए, बाद के 2 प्रयाजो उद्भव का मतलब है बाद के 2, मतलब इडांत के बाद में, इडक के बाद में, यानी 3 के बाद में, 4था और 5वां है उसके संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। प्रयाजो द्वौ यष्टव्यौ तत्र जुह्वाम आज्येन प्रयोजनम्। जुह्वा में जुहू में आज्य से प्रयोजन है, न उपभृति रिक्तायाम। उपभृत को रिक्त करने का प्रयोजन नहीं है, बर्तन को खाली करना, उपभृत को खाली करना ये प्रयोजन नहीं है वहां पर। जुहू को भरा हुआ होना चाहिए, ये प्रयोजन है। क्रियाएं तो दोनों हो रही हैं, जुहू से जुहू में घृत डाला जा रहा है, उपभृत से निकाला जा रहा है। तो एक तो प्रयोजन हो कि उपभृत को खाली करना है इसलिए वहां पर निकाला जा रहा है, एक है कि नहीं उसमें भरना है इसलिए निकाला जा रहा है। तो कई बार हम गेहूं वगैरह पात्र को किसी को बर्तन को खाली करना होता है, बर्तन को खाली करना होता है इसलिए निकालते हैं, और कई बार वहां जरूरत है इसलिए निकालते हैं। दोनों अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जुहा जुहू के में घृत से प्रयोजन है, उपभृत रिक्त करने में प्रयोजन नहीं है। उपभृतो रेचनम अधिष्ठार्थम, उपभृत का जो रेचन यानी तो उसका कम करना है, रिक्त करना है, वो तो अदृष्ट के लिए होगा। जुह्वाम निधानम दृष्टार्थम एवं, जुहू में रखना निधान यानी रखना ये तो दृष्ट प्रयोजन है, क्योंकि आहुतियां देनी है वहां पर। तेन प्रयाज होमार्थम आज्य समानयनम औपभृतम आज्यम प्रयोजयति। इससे कि प्रयाज होम के लिए जो आज्य का समानयन है, प्रयाज होमार्थम आज्य समानयनम, आज्य का जो समानयन है वह औपभृतम आज्यम, उपभृत में स्थित आज्य को प्रयोजयति, प्रयोजक होता है। उपभृत में स्थित आज्य है उसका प्रयोजक, उसका समानयन है, बस रिक्त करना नहीं और कुछ नहीं। तदपि ही प्रयाजार्थम अनुयाजार्थम च इति वक्ष्यते। ये जो उपभृत आज्य है ये प्रयाज के लिए भी है और अनुयाज के लिए भी है, ये आगे चर्चा चलेगी। आगे अगले अधिकरण में यही विषय रहेगा कि उपभृत में जो घृत है वो केवल प्रयाज के लिए है या प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए है या केवल अनुयाज के लिए है, ये चर्चा आगे चलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि तदपि प्रयाजार्थम अनुयाजार्थम चैति वक्ष्यते। ये सिद्धांत पक्ष है कि उपभृत में जो घृत है वो प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए, वो आगे सिद्ध करेंगे। इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है, अथ कस्मान्न वचनम एतत् चतुर्गृहीतानि आज्यानि इति। इसी को हम वचन क्यों ना मान लें, यानी विधि क्यों ना मान लें कि चतुर्गृहित आज्य होते हैं यहां पर। उच्चते सिद्धांति कहता है ये वचने ही हेतु असामर्थ्यम। बोले ये जो कथन है इसमें हेतु का असामर्थ्य है, वचन तो हो रहा है लेकिन इसमें हेतु का समर्थन नहीं है, यानी इस वचन के साथ में जो हेतु कहा गया है उस हेतु की पुष्टि इससे नहीं हो रही, संगति नहीं बैठ रही है। क्योंकि किसी बात को कह के उसको पुष्ट करने के लिए कोई हेतु दिया जा रहा है तो उस पहले वाले वाक्य का वही अर्थ लिया जा सकता है जो हेतु कथन के संगत बैठ रहा हो। हमने अर्थ तो कुछ भी ले लिया, हो सकता है पहले वाक्य के दो अर्थ आ रहे हों और हमने कोई भी अर्थ ले लिया, लेकिन अगर हेतु वचन से वो संगत नहीं बैठ रहा है तो हमें वो अर्थ छोड़ना पड़ेगा। हेतु कथन से हमें पता लग जाता है कि यहां ये वाला अर्थ ही इनको अभिप्रेत है। तो वचने ही हेतु असामर्थ्यम, तो वचने ही हेतु समर्थिता स्यात्। वचन मानने पर हेतु असमर्थित हो जाएगा, ये दोष बताया जा रहा है। इसको अगर विधि मान ली जाए तो वचन कौन सा, चतुर्गृहितानि आज्यानि। इनका ये कहना है कि चतुर्गृहितानि आज्यानि भवन्ति, तो वचन से बस चतुर्गृहित वहां पर ले लिया जाए तो, और इसको चतुर्गृहितानि आज्ञानि देने और वो प्रयाज अनुयाज के लिए सीधा हो जाएगा। तो पीछे जो हमने देखा था, नहीं अत्र अनुयाजान यक्षन भवति, ये जो वचन कहा गया ये हेतु वचन है। चतुर्गृहितानि आज्ञानि भवन्ति ये भी कहा जा रहा है और अनुयाज यहां पर नहीं होंगे ये भी कहा जा रहा है। तो वचने ही हेतु असमर्थितः स्यात्, न ही अत्र अनुयाजान यक्षन भवती थी, ये हेतु को प्रस्तुत किया है इन्होंने। यदा समानयनम न प्रयाजार्थम इति गम्यते, जब हम ये मानेंगे ये जाना जाए कि समानयन प्रयाज के लिए नहीं है, यदा समानयनम न प्रयाजार्थम इति तथा वचनम, तब आपका ये वचन हो सकता था। क्या कह रहे हैं, यद्यपि समानयन प्रयोजक है ये सिद्धांती मानता है लेकिन समानयन भी प्रयाज के लिए है ये भी तो वो मानता है। तो ये जो है चतुर्गृहितानि आज्यानि भवन्ति, इसको आप विधि वाक्य तब मान सकते थे जब ये समानयन प्रयाज के लिए नहीं होता। आज्य तो समानयन के लिए होता लेकिन समानयन प्रयाज के लिए नहीं होता, तब तो आप इसको संगत कह सकते थे। ये कह रहे हैं कि कि यदा समानयनम न प्रयाजार्थम इति गम्यते तदा वचनम, तब ये वचन यानी विधि हो सकती थी। यदा वचनम और जब ये विधि होती तदा न अनुयाजा अनुयाजा भावो हेतु, तब ये न अनुयाजा भाव तथा न अनुयाज का अभाव ये हेतु नहीं होता, तब इसको हेतु को आप हटा सकते थे। असति हेतु हेतु के न होने पर न ही अत्र अनुयाजन यक्षन भवति हेतु व निगदो नोपपत्येता, अगर ये हेतु नहीं कहेंगे तो ये हेतु के समान कथन यहां पर संगत नहीं होगा। यानी अगर इसको हेतु नहीं मानेंगे तो ये जो वचन है हेतुवत निगत है, हेतु के समान जो कथन किया जा रहा है, सीधे सीधे हेतु नहीं है ये, लेकिन हेतु के समान कथन है, ये कथन हेतु का है। पीछे हम देख रहे हैं हेतुवत निगदाधिकरण जो है कि वो जो निगत का कथन किया जा रहा है ये हेतु के रूप में है, कारण बताया जा रहा है, तो ये फिर ये संगत नहीं हो पाएगा यदि आप हेतु नहीं मानोगे। तस्मात प्रयाजार्थम समानयनम प्रयोजकम औपभृतस्य अज्यस्य, इसलिए प्रयाज के लिए जो समानयन है वह प्रयोजक है उपभृत वाले आज्य का। तो उपभृत वाले आज्य का प्रयोजक तो समानयन ही है, लेकिन कौन सा समानयन, उसमें विशेषण जोड़ दिया, जो प्रयाज के लिए समानयन है उसका, हर किसी के लिए नहीं। यानी समानयन अपने आप में अंतिम नहीं बन जाएगा, नहीं तो उसके अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। केवल समानयन के लिए आज्य ग्रहण हो, चतुर्गृहित हो, और समानयन किसी चीज के लिए भी नहीं हो, तो फिर तो वहां पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, वो दोष आएगा। इसलिए समानयन प्रयाज के लिए है, ये भी साथ में कह रहे हैं, प्रयाज के लिए होते हुए भी समानयन को मुख्य माना जा रहा है। आगे किम भवति प्रयोजनम, इस चर्चा का क्या प्रयोजन है, तो सिद्धांती बोलता है प्रयाजार्थे समानयने यावत प्रयाजार्थम, जब प्रयाज के लिए समानयन होगा तो जितना प्रयाज के लिए है, कितना, चार चम्मच, तावत सर्वम समानेयम अर्धम औपभृतस्य, तो वह सारा यहां पर ले जाया जाना चाहिए प्रयाजार्थे समानयने, यानी प्रयाज के लिए जो समानयन है उसके लिए अगर ये होगा, ये जो समानयन प्रयाज के लिए होगा, प्रयाजार्थे समानयने यावत प्रयाजार्थम, जितना प्रयाज के लिए वो सारा का सारा ले जाया जाएगा, और अप्रयोजकत्वे न नियोग तो अर्धम, अर्धम कर लीजिए इसको, यावत तावत वा। तो जब समानयन हो रहा है, समानयन प्रयोजक है, तो जितना भी प्रयाज के लिए लिया गया है वह सारा का सारा लेके जाया जाएगा, यानी चार के चार चम्मच। जुहू में चार था, आहुति तीन की दे चुके, एक बचा है, और अब हमें दो आहुतियां और देनी है प्रयाज की, तो कितनी चम्मच और लेनी चाहिए, दो चम्मच और ले लेनी चाहिए थी बस, एक फिर भी बच जाता उसमें, अतिरिक्त खाली होता नहीं। लेकिन चूंकि उपभृत में चार चम्मच प्रयाज के लिए लिए गए थे, तो चारों के चारों का समानयन होता है वहां पर, भले ही आहुतियां दो भी हो, बची भी हो, लेकिन लिया सारा का सारा जाएगा, ये समानयन को मुख्य मानने से होगा। ये कहना चाहते हैं कि यदि प्रयाज के लिए ही ये समानयन होता और समानयन प्रयोजक नहीं होता, प्रयोजक प्रयाज होता, तो दो चम्मच और ले जाई जाती, आधा नहीं ले जाया जाता उसका, आठ में से आधा यानी चार नहीं ले जाया जाता, केवल दो चम्मच ले जाए जाते। तो प्रयाज तावत सर्वम समानेयम अर्धम औपभृतस्य, और अप्रयोजकत्वे जब ये समानयन प्रयोजक नहीं होता तो न नियोग तो अर्धम, तो नियम पूर्वक आधा ले जाना ही चाहिए, ये नहीं बनती बात। यावत तावत वा, जितना भी होता, जितना आवश्यक था उतना ले जाया जाता। तो इस प्रकार इन्होंने ये सिद्ध किया कि इति समानयनस्य आज्य धर्म प्रयोजकताधिकरण, समानयन की आज्य और उसके धर्म की प्रयोजकता का, आज्य का भी प्रयोजक है और आज्य के धर्म का भी। धर्म तो ये हो गया कि चतुर्गृहित ले रहा है वो, यही उसका धर्म हो गया। आज्य तो दो में भी लेगा, तीन भी लेगा, आज्य तो आना ही है, लेकिन आज्य कितना हो, ये चार संख्या जो है ये आज्य का धर्म हो गया। तो आज्य का प्रयोजक और आज्य के धर्म का प्रयोजक, दोनों का प्रयोजक समानयन स्वीकार किया गया है यहां पर। आगे देखिए सोलहवां अधिकरण, औपभृताज्यस्य प्रयाजानुयाजार्थताधिकरणम्। उपभृत में जो आज्य है, वो जो आठ चम्मच है, वो प्रयाज और अनुयास दोनों के लिए है, ये अधिकरण है, यानी ये सिद्धांत पक्ष है। प्रश्न इसमें उठा रहे हैं, दशपूर्ण मास श्रूयते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, चतुर्जुह्वाम गृह्णाति अष्टौ उपभृति गृह्णाति इति, तो जुहू में चार लेता है और उपभृत में आठ लेता है, ये वचन मिला। तत्र संदेहः, किम जौहवम औपभृतम च उभयम उभयार्थम प्रयाजेभ्यश्च अनुयाजेभ्यश्च। ये एक पक्ष लिया है कि जौहम मतलब जुहू में होने वाला और औपभृतम यानी उपभृत में होने वाला जो घृत है, विद्यमान घृत है, वो उभयम उभयार्थम दोनों दोनों के लिए है। दोनों दोनों कौन से हैं? वो तो जौहव और औपभृत, और दोनों के लिए है, इसका मतलब है प्रयाज और अनुयाज के लिए है। यानी एक सम्मिश्रण उसमें कर दिया, चार जुहू के चम्मच और उपभृत की आठ चम्मच, ये जो कुल बारह चम्मच हैं, वो सामान्य रूप से कह दिया ये प्रयाज और अनुयाज के लिए है, ये दोनों दोनों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? उपभृत का जो घृत है वो प्रयाज के लिए भी होगा और अनुयाज के लिए भी होगा, और उपभृत में उपभृत का जो घृत है, नहीं पहले बोल नहीं शुरू फिर से बदलता हूं, जुहू का जो घृत है चार चम्मच, वो प्रयाज के लिए भी होगा और अनुयाज के लिए भी होगा, और उपभृत का भी जो घृत है वो भी प्रयाज के लिए होगा और अनुयाज के लिए होगा, यानी दोनों घृत दोनों के लिए होंगे। ये उभयम उभयार्थम का अर्थ है, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष कह रहे हैं, उत जौहवम प्रयाजेभ्य औपभृतम अनुयाजेभ्य, जुहू वाला प्रयाज के लिए मतलब केवल प्रयाज के लिए, अनुयाज के लिए नहीं होगा, और उपभृत वाला घृत केवल अनुयाज के लिए होगा, प्रयाज के लिए नहीं होगा। ये दूसरा पक्ष हुआ। इस दूसरे पक्ष के भी दो भाग हैं, उत जौहवम प्रयाजेभ्य, ये तो जुकतु रहेगा, और जो दूसरा का औपभृतम अनुयाजेभ्य, ये दूसरे का पहला भाग है। इसी दूसरे में एक और भाग कह रहे हैं, अथवा औपभृतम प्रयाजेभ्यो अनुयाजेभ्यश्च इति, जो औपभृत है उपभृत वाला घृत वो प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए। एक दृष्टि से देखोगे तो तीन पक्ष बन गए, पहले पक्ष में उभयम उभयार्थम, दूसरे पक्ष में प्रयाज जुहू वाला तो केवल प्रयाज के लिए और उपभृत वाला केवल अनुयाज के लिए, और तीसरे पक्ष में जुहू प्रयाज के लिए और उपभृत प्रयाज और अनुयाज के लिए। नहीं, इसमें जो दूसरा वाला पक्ष है उस दूसरे वाले का ही ये दूसरा भाग हो गया। पहले पक्ष में उभयम उभयार्थम एक हो गया, दूसरे पक्ष में जुहू प्रयाज के लिए, और जिसको हम तीसरा कह रहे हैं उसमें भी जुहू प्रयाज के लिए ही है, तो इसको दूसरा मान लिया जिसमें जुहू प्रयाज के लिए होता है, और इसके दो पक्ष ले लिए कि ऐसे में उपभृत वाला घृत केवल अनुयाज के लिए है अथवा अनुयाज प्रयाज दोनों के लिए है। इति किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है, तत्र उत्पत्ति अभिभक्ता स्यात्, इसमें जो उत्पत्ति है वो अभिभक्त है, अलग अलग कुछ नहीं किया गया यहां पर। उत्पत्ति का मतलब ये जो वचन दिए गए हैं ना शुरू वाले, चतुर्जुह्वाम गृह्णाति अष्टौ उपभृति गृह्णाति, ये उत्पत्ति वचन है, यानी विधि कर रहे हैं कि इतने चार लेने चाहिए उसमें आठ लेने चाहिए, तो इसमें यह थोड़ा कहा गया है कि कौन सा किसके लिए कहा गया है, तो सामान्य कहा यह विभाजक नहीं है, विभक्त नहीं है। तो उभयम उभयार्थम ये पक्ष है पूर्व पक्षी का। कुतः यद आज्येन क्रियते तस्मै तस्मै भवितुम अर्हति अविशेषात्, घृत से जो जो भी किया जाता है, जो भी याग घृत से किया जा सकता है, उस उसके लिए सबके लिए हो सकता है, केवल यह कहा गया है चार लेना चाहिए या आठ लेना चाहिए, सभी के लिए हो सकता है अविभक्त रूप से। उभयम उभयार्थम, इसके ऊपर सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, तत्र जौहवम अनुयाज प्रतिषेधार्थम, बोले जुहू में जो घृत है उससे संबंधित एक वचन मिलता है, उससे पता लगता है कि ये अनुयाज के प्रतिषेध में है, यानी जुहू वाला घृत अनुयाज के लिए नहीं है। उभयम उभयार्थम का पहला पक्ष जुहू वाला खंडित कर रहा है यह भाष्य, नहीं तदेवम उभयम उभयार्थम इति, ये पक्ष आपका ठीक नहीं है। जौहवम प्रयाजार्थम, जुहू में जो स्थित है वो केवल प्रयाज के लिए है, और औपभृतम उभयार्थम, उपभृत में जो है वो उभयार्थ है, यानी दूसरे वाले पक्ष का भी जो दूसरा वाला भाग है उसका पक्ष, ये सिद्धांति का पक्ष है। कथम, यज्जुह्वाम गृह्णाति ऋतुभ्यस्तत् गृह्णाति ऋतवो वही प्रयाजा, ये एक वचन दिया इन्होंने कि जो जुहू में गृहित करता है, जुहू में चार गृहित करता है वो अलग वचन आ चुका, अब उसको उद्धृत करते हुए उसका अनुवाद करते हुए कह रहे हैं कि जो जुहू में गृहित करता है ऋतुभ्यस्तत् गृह्णाति, वो ऋतुओं के लिए ग्रहण करता है। ऋतु कौन है? तो ऋतु वही प्रयाज, प्रयाज ऋतु है, ऋतु प्रयाज है, तो ये प्रयाजों के लिए हो गया, इससे स्पष्ट हुआ। इति जौहव वचनम अनुयाज प्रतिषेधार्थम प्रयाजान संकीर्तयति, ये प्रयाजों का संकीर्तन कर रहा है, इसलिए अनुयाज के प्रतिषेध के लिए प्रयाजों का संकीर्तन किया। ये ऋतु और प्रयाज लिखा है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि प्रयाज के लिए है, लेकिन प्रयाज के लिए ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी इसको? अनुयाज के निषेध के लिए ये सिद्धांती कह रहा है, क्योंकि प्राप्ति तो सामान्य रूप से दोनों की ही थी, प्रयाज अनुयाज की, तो जब पहले से ही सिद्ध था कि प्रयाज में भी लिया जा सकता है काम में, कुछ कथन नहीं होता तो भी प्रयाज में काम में लिया जा सकता था, फिर भी प्रयाज का जो कथन है सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ और नियम का निषेध में तात्पर्य होगा, तो ये अनुयाज के निषेध के लिए वचन है, ऐसा सिद्धांति ने रखा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननु नास्ति अत्र अनुयाज प्रतिषेधार्थम वचनम, अनुयाज के प्रतिषेध के लिए कोई कथन तो यहां पर वचन तो किया नहीं गया। यदेतत् प्रयाजेभ्यः तत् गृह्णाति इति प्रयाजेषु उपदेशकम् एतत्, तो ये जो लिखा है कि ये प्रयाजों के लिए ग्रहण करता है, ये केवल प्रयाजों के विषय में उपदेश कर रहा है कि प्रयाज के लिए लेना चाहिए, अनुयाज के लिए निषेध थोड़ा ना कर रहा है। नास्ति अस्य अनुयाज प्रतिषेधे सामर्थ्यम इति, ये वचन अनुयाज के प्रदेश प्रतिषेध की सामर्थ्य नहीं रखता है, क्यों ऐसा अर्थ ले रहे हो? सिद्धांत कह रहा है उच्चते न ब्रूंगा प्रतिषेधक हम एत दी थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वचन उसका प्रतिषेधक है, यानी वचन साक्षात उसका प्रतिषेध प्रतिषेधवाची वचन है, ऐसा थोड़ा कह रहे हैं हम। किंतु उत्पत्ति वाक्य आज्ञानाम नैव प्रयोजना भी संबंध, बोले देखो उत्पत्ति वाक्य में आज्ञों का घृत का प्रयोजन से कोई संबंध किया ही नहीं गया है। उत्पत्ति वाक्य कौन से? चतुर्जुबाम गृहणाति, इसमें इस उत्पत्ति वाक्य में कोई प्रयोजन उसका प्रयोजन के साथ में संबंध नहीं किया गया, यानी प्रयाज या अनुयाज ऐसा कुछ कथन नहीं किया गया। अनेन वचनेन प्रयाज प्रयोजनता क्रियते जौहवस्य, इस वचन से, इस वचन का मतलब है यद जुह्वाम गृह्णाति ऋतुभ्यस्तत् गृह्णाति ऋतो वही प्रयाज, इस वचन से प्रयाज की प्रयोजनता को किया जा रहा है, किसकी? जौहवस्य, जुह में स्थित घृत की प्रयाज की प्रयोजनता है, ये यहां पर बताया जा रहा है, ये प्रयाज के लिए है। अनुयाज प्रयोजनता अस्य वचना भावादेव न गम्यते, ये जो जुहू में स्थित घृत है इसकी अनुयाज की प्रयोजकता है, अनुयाज के लिए है, ये तो वचन से पता नहीं लग रहा है। तो अनुयाज प्रयोजनता अस्य वचन से वचना भावादेव न गम्यते, वचन का भाव होने से ही नहीं जाने जा रही है। इति अनुयाज प्रतिषेधार्थम वचनम इत्युच्यते, इसलिए ये अनुयाज के प्रतिषेध के लिए। सिद्धांती ने जो शुरू में अर्थ लिया था अनुयाज का प्रतिषेध हो रहा है, हम भी प्रतिषेध को लेते ही हैं उससे कि प्रयाज के लिए कहा गया है तो अनुयाज का प्रतिषेध हो गया, तो ऐसे में कोई प्रश्न कर सकता है भाई अनुयाज के प्रतिषेध का वाचक क्या है यहां पर, तो क्यों हम अनुयाज का प्रतिषेध अर्थ लेते हैं? गलत नहीं है वो अर्थ, लेकिन कोई पूछ सकता है यहां लिखा हुआ तो है ही नहीं, आप क्यों अर्थ ले रहे हो ये? तो भाई जो उत्पत्ति वाक्य था आज्य का वो एक सामान्य कथन था, उस सामान्य कथन के बाद में उसको प्रयाज के लिए कहा जा रहा है, अनुयाज के लिए तो नहीं कहा गया है यहां पर, तो अनुयाज के लिए नहीं कहा गया है इसी से हमें पता लग जाता है कि अनुयाज के लिए नहीं है। अगर ये अनुयाज के लिए होता, प्रयाज के लिए भी है, तो फिर तो दोनों के लिए हो जाता, दोनों के लिए हो जाता, ये कहने की जरूरत क्या थी? आप इसको यदि अनुयाज के लिए भी ले रहे हो तो ये वचन की आवश्यकता ही नहीं थी, सामान्य वचन से ही सिद्ध था। तो ये जो हम नियम सूत्र का निषेध में तात्पर्य है, तात्पर्य तो आ जाता है, कथन नहीं हो रहा है, तात्पर्य तो आ जाता है, ऐसे यहां पर भी अनुयाज का प्रतिषेध हो गया। इस पे आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी 44वां सूत्र, उपभृतम तथा इति चेत, बोले ये बात तो उपभृत में के विषय में भी मिलती है, जो बात आप जुहू के लिए कह रहे थे कि ऋतु के लिए है और ऋतु का मतलब प्रयाज है, बोले ये बात तो उपभृत के लिए भी कही गई है, तो फिर उपभृत भी, उपभृत में अपभृत जो है, उपभृत में स्थित घृत है वो केवल अनुयाज के लिए ही होना चाहिए, आप उसको दोनों के लिए क्यों मान रहे हो? तो ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, देखिए इति चेत दृश्यते जौहवम अनुयाजेभ्य, हाँ अनुयाजेभ्य प्रतिषिध्यते, यदि ऐसा देखा जा रहा है कि जुहू में स्थित जो है वो अनुयाज के लिए तो प्रतिषेध कर दिया गया, उपभृतम उपहार्तम इति, और उपभृत में है वो दोनों के लिए है, ऐसा अगर आप देखते हो तो सिद्धांति के वचन को उद्धृत कर रहा है, भवतु जौहवम प्रयाजार्थम, तो इसमें ठीक है जुहू वाला तो प्रयाज के लिए हो जाए, मान लिया हमने आपने जो हेतु दिया, अभ्युपगम से बोल रहा है। न तो उपभृतम उभयार्थम, उपभृत तो उभयार्थ हो नहीं सकता है, क्यों? तदपि तथा स्यात् यथा जौहवम, जिस रीति से आपने जुहू स्थित घृत को प्रयाज के लिए लिया है उसी शैली से उपभृत स्थित घृत अनुयाज के लिए हो जाएगा। कथम? बोले एतदपि अनुयाजार्थम है, श्रूयते, ये भी अनुयाज के लिए सुना जा रहा है, ये वचन लिया है। यद उपभृति गृहणाति अनुयाजेभ्यः तत्गृहणाति, छंदांसी ही अनुयाज। बोले जो उपभृत में ग्रहण करता है वो अनुयाजों के लिए करता है, और छंदांसी ही अनुयाज, छंद अनुयाज कहलाते हैं। तो जैसे उपभृत के लिए नहीं, जैसे जुहू के लिए वचन मिला था, ऐसा कैसा वचन तो उपभृत के लिए भी मिल रहा है, तो इसको भी केवल अनुयाज के लिए ले लो आप उसी शैली से। इति अनुयाजार्थता अस्य इति, इस प्रति को सिद्धांति कहते हैं। अभी तो फंसा दिया ना सिद्धांति को भाई आपने वहां ऐसा अर्थ किया तो यहां भी ऐसा लो, ऐसा ही लेना चाहिए आपको यहां पर भी। तो देखिए 45वां सूत्र सिद्धांति का, स्याजुहु प्रतिषेधात नित्यानुवाद, बोले जुहू के प्रतिषेध से यहां पर नित्यानुवाद समझना चाहिए। नित्यानुवाद मतलब जो चीज पहले से सिद्ध है बस उसका कथन मात्र यहां पर समझना चाहिए। ये केवल अनुयाजों के लिए है ये नहीं है, पहले से ही ये प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए प्राप्त है, अन्य वचन से हमारे को सिद्ध है, और अब केवल कथन किया जा रहा है ये अनुयाज के लिए। एक कमरे में तीन जने रह रहे हैं मान लो, पहले से पता है, फिर कोई कहे कि ये कमरा इनका है, तीन जने रह रहे हैं तो तीनों का कमरा माना जाएगा ना वो तो, लेकिन फिर कभी कहते हैं एक का कथन करते हैं कि ये इसका कमरा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो निषेध किया जा रहा है बाकी दो का कि नहीं इसका कह दिया गया, यदि औरों का भी होता तो तीनों का नाम ले देते, ये एक ही का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो उसमें कहते हैं कि नहीं, पहले से ये सिद्ध था कि ये तीन का है, और उसके बाद में यदि ऐसा वचन मिल रहा है कि ये एक का है तो ये नित्यानुवाद है। पहली बात तो ये अनुवाद है, पहले की ही बात का कथन किया, पहले से प्राप्त बात का कथन किया जा रहा है, और ऐसा जब वाक्य होता है तो अब ये निषेध नहीं करेगा। जो हम पीछे देख रहे थे प्रयाज के संदर्भ में वो तो अनुयाज का निषेध कर रहा था, प्रयाज के लिए कहा गया, ऋतु के लिए कहा गया, तो अनुयाज का निषेध हमने ले लिया ना उसमें, क्योंकि वहां कथन नहीं है। लेकिन अनुयाज का जो ये कथन है इससे ये नहीं सिद्ध होता कि यहां प्रयाज नहीं है, ये दोनों में भेद है कि हम हर कहीं ये लगाने लग जाएं कि ये इसका कथन है मतलब औरों का निषेध है। जैसे कि मुक्ति वाले प्रसंग में कि यहां सन्यासी के लिए मुक्ति का कथन है इसलिए अन्यों का निषेध है, उनका कथन नहीं है भाई, औरों के लिए अन्य जगह कह दिया गया है, तो यहां जो केवल ये जो सन्यासी के लिए कहा जा रहा है ये उसका नित्यानुवाद है। मान लो मनुष्य मात्र के लिए कह दिया, अब यहां पर सन्यासी के लिए कह दिया, यहां पर राजा के लिए कह दिया, यहां पर अन्य किसी गृहस्थी के लिए कह दिया, तो ये नित्यानुवाद कहलाए जाएंगे, ये दूसरे के निषेध में नहीं लिए जा सकते। निषेध के लिए लेना होगा तो सीधे सीधे निषेध आना चाहिए कि नहीं दूसरा नहीं हो सकता, ये ही हो सकता है, जो ही वाली बात थी और दूसरों का नहीं होता वो, ऐसा वचन अनिवार्य आना चाहिए। तो देखिए ये कह रहे हैं स्याद जुहु प्रतिषेधात नित्यानुवाद भाष्य, नहीं तदेवम, आपका कथन ठीक नहीं, उभयार्थम ही उपभृतम, उपभृत वाला तो दोनों के लिए, क्यों? एवं ही श्रूयते यदष्टो उपभृति गृहणाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत गृहणाति, एक वचन अलग से मिल रहा है कि उपभृत में जो आठ आहुतियां, आठ चम्मच घृत लेता है, यद अष्टो उपभृति गृहणाति, तो प्रयाज अनुयाजेभ्यस्तत गृहणाति, वो प्रयाज और अनुयाज के लिए लेता है। इति, जब यह वचन मिल गया अब इसके छाया में दूसरे का अर्थ लिया जाएगा, हम इसको छोड़ करके स्वतंत्र अर्थ नहीं ले सकते। पूर्व पक्षी कह रहा है ननोक्तम अनुयाजेभ्यस्तत गृहणाति इति अनुयाजार्थता अस्य इति, बोले हमने आपको यह कहा था पीछे जो 44वें सूत्र में उद्धरण किया है ना, तो बोले अनुयाजेभ्यस्तत गृहणाति, ये तो उपभृत में जो लेता है वो तो अनुयाज से ग्रहण करता है। अब ये प्रथम दृष्टया देखेंगे तो दोनों वाक्यों में विरोध आ गया ना, इसमें दोनों का कहा जा रहा है उसमें एक का कहा जा रहा है, और ऐसे वचन शास्त्रों में हमारे को मिलते ही हैं। अब किस प्रसंग में कहा गया? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं मैंने देखो आपको ये कहा था, तो सिद्धांत कह रहा है उच्यते जुहु प्रतिषेधात नित्यानुवाद, ये जो जुहु में प्रतिषेध, जुहु का जो प्रतिषेध है जुहू में जो प्रतिषेध था, जुहू प्रतिषेधात नित्यानुवाद, ये उसके एक देश का अनुवाद किया जा रहा है। देखिए उभयस्मिन औपभृते जौहवे, ये जुह प्रतिषेधात नित्यानुवाद है, ये सूत्र वाला अंश है जो का, तो उसको खोल रहे हैं आगे। उभयस्मिन औपभृते जौहवे, दोनों में, उपभृत में औपभृते जौहवे च, उपभृत में और जुहू में जो है दोनों में उभयार्थे प्राप्ते, सामान्य रूप से दोनों में दोनों प्राप्त हो रहे हैं, जो विधि वाक्य है शुरू वाला, जौहवे च उभयार्थे प्राप्ते जौहवम अनुयाजे भय प्रतिषिद्धम नौपभृतम। तो जो जुहू वाला था वो अनुयाजों के लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया था, न औपभृतम, उपभृत वाला निषेध नहीं किया गया था। तद औपभृतस्य उभयार्थतायाम सत्याम, और जब उपभृत की उभयार्थता है, ये जो ऊपर वचन दिया था सिद्धांति ने, यदष्टौ उपभृति गृह्णाति प्रयाजनुयाजेभ्यस्तद गृह्णाति, उसके तरफ संकेत है कि तदा औपभृतस्य उभयार्थतायाम सत्याम, ये उभयार्थता के होने पर अनुयाजार्थता वचनम नित्यानुवादो भवितुमर्हति, ये जो अनुयाज वाला वचन जो आपने दिया है ये नित्यानुवाद हो सकता है, उसके खंडन में नहीं जा सकता है उस वचन के, नित्यानुवादो भवितुमर्हति। न शक्नोति प्रयाजार्थतां प्रतिषेधम्, ये इस प्रयाजार्थता को प्रतिषेध नहीं कर सकता है, क्यों, प्रत्यक्ष श्रुता ही सा, वो प्रयाज और अनुयाज दोनों का वो प्रत्यक्ष श्रुत है। तस्मात औपभृतम उभयार्थम, उपभृत वाला घृत दोनों के लिए है, समानयनम च ततो जुह्वाम श्रूयते, और फिर उससे ये जो दोनों के लिए इसमें समानयन हो रहा है, जुहू में ले जाया जा रहा है, श्रूयते। तस्माद अपि प्रयाजार्थता न शक्या बाधितुम, इस कारण से उपभृत के घृत की प्रयाजार्थता का आप निषेध नहीं कर सकते। इति जौहव औपभृतयो क्रमेण प्रयाजा प्रयाजार्थो उभयार्थता अधिकरण, तो इसलिए जुहू घृत और उपभृत घृत की क्रमशः प्रयाजार्थता, यानी जुहू में स्थित है वो प्रयाज के लिए और उपभृत में है वो उभयार्थ है, ये अधिकरण यहां पर इन्होंने इस तरह से सिद्ध किया। मीमांसा जब भी अर्थ करते हैं मीमांसा में, और वो बिल्कुल उचित रीति है कि हम किसी वाक्य का अर्थ करते हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य बहुत विस्तृत देखना पड़ता है कि कहां कहां पहले क्या क्या कहा गया है। एक वाक्य को उठा करके टुकड़ा लेकर के कर लो तो वो बिल्कुल गलत और अन्य अर्थ ही देने लग जाएगा, और प्राय करके ऐसा हो जाता है कि वचनों में से थोड़ा सा उठा करके प्रस्तुत करते हैं, देखो ये यहां पर लिखा हुआ है। अब सामान्य व्यक्ति जाकर के देखता नहीं है कि कहां क्या लिखा हुआ है, वो तो देखते हैं हाँ इन्होंने ठीक ही लिखा है, और वो अपनी जगह पे कह भी सोच भी लेते हैं कि हमने देखो सत्य ही लिखा, देखो ऐसा वास्तव में लिखा हुआ है, लेकिन अपने प्रसंग को छोड़ करके पूरी बात ना कह करके टुकड़ा उठा करके दिया है, ये असत्य ही है, आपने बात को गलत ढंग से प्रस्तुत किया, और आप जानते थे कि हमने इतना टुकड़ा दे रहा हूं उसका ये अर्थ देना चाहता हूं मैं, ये चतुराई होती है, ये असत्य के अंतर्गत आता है। जानते बूझते टुकड़ा काट के क्यों नहीं पूरा दे दिया, कई वचन पूरे पूरे दे देते हैं आगे पीछे के सारे क्यों वहां पूरा दे दो और यहां यूं क्यों छोटा टुकड़ा काट करके दिया, क्योंकि आपका प्रयोजन इतने छोटे से सिद्ध होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था इसलिए आपने दे दिया। ये ऐसे कभी भी अर्थ नहीं निकला जाए, जहां भी कभी संदेह हो ऐसे और हमें निर्णय करना हो उसको मूल में जाकर के अवश्य देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है हम सामने वाले को सत्य मान लेते हैं और उसने जैसा लिखा है उसी के आधार पर सारी विवेचना करने लगते हैं, उसने तो हमारी दिशा अलग कर ही दी है, एक टुकड़ा दे दिया, अब हम उसी के अनुसार सोचते रहेंगे तो उसका पक्ष तो प्रबल बन ही जाएगा। कभी भी अब तो मूल से अगर विवेचना करनी हो, और कितनी जगह हमारे को इसी से समाधान मिलते हैं, कभी भी उसने जितना लिखा है सामने वाले ने या बोला है उस पर पूरा विश्वास करके नहीं चलना है, उठा करके उस मूल ग्रंथ को देखो, थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन उत्तर ऐसे सटीक जाएंगे और सारा समाधान कर देंगे, और लोग सोचेंगे देखो इन्होंने कितना अच्छा समाधान कर दिया। उसका कारण क्या है, हमने प्रसंगों को जाकर के देखा भाई ये क्या कहा जा रहा है, भले ही आधा घंटा एक घंटा लगे, पीछे से भी देखो सारो आगा पीछा देख करके, अब उस पंक्ति को देखो अच्छा ये इसमें वास्तव में वक्ता का तात्पर्य क्या है, नहीं तो हम पकड़ नहीं सकते। मीमांसा दर्शन यही कहता है, केवल शब्द के आधार पर देखने लगो तो एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जब ये निश्चित अर्थ की बात करते हैं तो कि इस प्रसंग में इस शब्द का यही अर्थ हो सकता है, इस वाक्य का यही अर्थ हो सकता है, क्योंकि वक्ता इस परिस्थिति में देख रहा है तो यही कहना चाह रहा है, इसके निर्णय का आधार है मीमांसा के। अगर हम उस प्रसंगों को हटा करके और फिर मीमांसा का प्रयोग करने लगेंगे तो मीमांसा को तो पंगु कर दिया हमने, निर्णय कैसे देगा? मीमांसा की और चीजें आप घटाते रहो, वहां पर अधूरा रह जाएगा। पिछला दूसरे वाक्य देख के, और कोई वाक्य गलत सिद्ध नहीं होना है, कोई वाक्य गलत सिद्ध नहीं करना है। हाँ, उसमें हम संगति जरूर लगाएंगे कि यहां ये मुख्य अर्थ में कहा जा रहा है, यहां गौण अर्थ में कहा जा रहा है, यहां लक्षणा में कहा जा रहा है, यहां ये हमारे को व्यत्यय करना पड़ेगा। ये मिल करके वहां पर सारी की सारी बात आती है। अगला अधिकरण देखिए, सत्रवां अधिकरण, उपभृति चतुर्गृहित द्वय विधानार्थता अधिकरणम। वही विषय पीछे से जो चल रहा है उसको और उसमें ले लिया। उपभृत में जो घृत लिया गया 8 चम्मच, तो इसमें चार चार करके दो बार लिया लेना है। ये चार चार करके दो चतुर्गृहित हैं या तो अष्टगृहित है वो एक, इस पे चर्चा चलेगी। तो उपभृति चतुर्गृहित द्वय विधानार्थता अधिक्रम, सिद्धांति का पक्ष है कि उपभृत में जो 8 चम्मच घी लिया गया है वो चतुर्गृहित द्वय है, दो बार चार चार करके लिया गया है। आश्चर्य देखिए, अष्टो उपवृत्ति गृहणाति इति श्रूयते, ये वचन है, पीछे भी हमने देखा था कि उपवृत्त में 8 चम्मच लेता है। तत्र संदेह, किम तद औपभृतम आज्यम अष्टसंख्येन ग्रहणेन संस्क्रियते उत चतुस्संख्या गुणभूता द्वयोर ग्रहणयोर इति। तो जो उपवृत्त में आज्य है वो अष्टसंख्या ग्रहण से संस्कृत है। अष्टसंख्या ग्रहण से संस्कृत का मतलब है अष्ट ये संख्या धर्म के रूप में है उस आज्य की, घृत की अष्ट ये संख्या गुण के रूप में यानी धर्म के रूप में। तो अष्ट संख्या ग्रहण से संस्कृत है मतलब घृत 8 चम्मच लिया जा रहा है, ये संस्कारी कहा जाता है। यानी विशेषण करके जब कथन कर दिया गया ये भी संस्कारी हो गया उसका, ये इसको आज्य का धर्म कहेंगे 8 संख्या को। उत चतुसंख्या गुणभूता, अथवा 4 की संख्या गुणभूत होती हुई, गुणभूत मतलब वही विशेषण होती हुई या संस्कार करती हुई, द्वयोर ग्रहणयोर इति, दो ग्रहणों के यहां पर कथन किए जा रहे हैं। 4 संख्या 2 में की गई और फिर इसलिए 8 कथन कर दिया गया। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है 46वां सूत्र, तद अष्ट संख्येयम श्रवणात्, अष्ट संख्येयम और श्रवणात् को अलग अलग करना है। हाँ, तद अष्ट संख्यम, ठीक है, तद अष्ट संख्यम, ये 8 संख्या वाला है, यानी 4 के 2 नहीं है, 8 ही है। श्रवणात्, श्रवण मिल रहा है, साक्षात वचन मिल रहा है। अष्ट संख्या गुण भूता, अल्प विराम, न चतुसंख्य द्वे इति, 8 संख्या ही यहां पर गुणभूत है यानी धर्म के रूप में है, न कि 2 बार 4 संख्या। कुतः? श्रवणात्, अष्ट संख्या श्रूयते, वचन में 8 लिखा हुआ है, चतुसंख्य द्वे अष्ट संख्या लक्ष्यते, चतुसंख्या तो साक्षात पढ़ी नहीं, अष्ट संख्या तो साक्षात पढ़ी गई है, और 4 के 2 हैं वो तो आप लक्षणा से निकाल रहे हैं, वहां पर लक्षणा से साक्षात अर्थ थोड़ा आ रहा है, लक्षणा से निकाला है। तो प्रत्यक्ष और लक्षणा यानी प्रत्यक्ष और अनुमान में, श्रुति और लक्षणा में, श्रुति बलवती है, प्रत्यक्ष बलवान है, श्रुति लक्षणा विषय श्रुति न्याय्या, श्रुति और लक्षणा के विषय में यानी संशय में श्रुति उचित होती है, न्याय है। तस्मात अष्ट संख्यम ग्रहणम एतदिति, 8 संख्या वाला ग्रहण है ये मानना चाहिए। ये बहुत सारे वचन ऐसे हैं कि देखो, सामान्यतया जो हमारे को सीधे सीधे श्रुति से मिल रहा है और वैसा ही होता है तब तो कोई बाधा ही नहीं होती है, लेकिन श्रुति में मिलते हुए भी वहां पर क्या अर्थ लिया जाना चाहिए अन्य कारणों से, उसके लिए ये सारी चर्चा है। 47वां सूत्र, पूर्व पक्षी का है, अनुग्रहाच्च जौहवस्य, जुहू वाला जो घृत है उसके अनुग्रह से, इसमें उसका अनुग्रह होता है। भाष्य में खोलेंगे, अनुग्रहवादश्च भवति, इसमें अनुग्रह का कथन किया गया है। देखिए, इसमें अनुग्रह वचन ऐसा होता है कि जैसे एक कोई वाक्य कह दिया और उसके आगे का वाक्य उसके समर्थन में उससे जुड़ा हुआ, उसकी पुष्टि के लिए होता है, ये अनुग्रहवाद होगा। उसका उपकार कर रहा है, यानी पहले वाक्य से संबंधित है और उसका कुछ उपकार कर रहा है। एक तो अनुवाद या तो अनुवचन होता है कि जो कहा गया उसके पीछे पीछे कुछ और कहा गया, लेकिन उससे पहले वाले पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, इसको अनुग्रहवाद कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ हित कर रहा है उस। देखिए, चतुर्गृहितम वा एतत् अभूत, ये 4 गृहित हुआ, ये किसके लिए कहा, जुहू वाला है ये, चतुर्गृहितम वा एतदभूत, ये चार गृहित हो गया। तस्य आघारम आघार्यम त्रीन इतः प्राचीनान प्रयाजान यजति, उसके आघार आघारम आघार्य आघार को आघृत करके त्रीन इतः तीन को यहां से प्राचीनान शुरू के जो प्रारंभ के तीन हैं उनको प्रयाजान यजति, तीन प्रयाजों को यजन करता है। जू में चार ले लिया और शुरू के तीन के लिए उसने घृत को करके आघार करके आहुति दे दी। समानयते चतुर्गृही तत्वाय, और फिर समानयन करता है किस लिए, चतुर्गृही तत्व के लिए। अब ये विचारने की बात है कि यहां पर ये चतुर्गृही तत्वाय क्या है, किसके लिए कहना चाहते हैं, तो समानयते चतुर्गृही तत्वाय, ये समानयन किया जा रहा है किसके लिए, चतुर्गृहित के लिए। ये कौन सा चतुर्गृहित है, उपवृत्त वाला, कि उपवृत्त में चार प्रयाज के लिए थे, चार अनुयाज के लिए थे, वो जो थे वो जो चार प्रयाज हैं। पीछे हम देख के आए हैं कि जो समानयन किया जाता है, यानी चार को ले रहा है ये, जो प्रयाज वाले हैं वो समानयन उसका प्रयोजक है। तो कहना कि समानयते चतुर्गृही तत्वाय, चतुर्गृही तत्व के लिए कर रहे हैं। तो एक तो ये कि वो जो प्रयाज के लिए उपवृत्त में चार जो प्रयाज के लिए हैं उनको यहां पर ले रहा है, समानयन क्यों उसके लिए है। एक है कि जो जुहू में विद्यमान था अब एक ही बचा है, उसको फिर चतुर्गृहित करना है, उसको पूर्ति करनी है, इसके लिए। तो समान है ये थे चतुर्गृही तत्वा, ये चतुर्गृही तत्वाय ये अनुग्रह वचन कह रहे हैं। इति चतुर्गृहिता अनुग्रह कथम से आदिति, ये जो चतुर्गृहित का अनुग्रह है ये कैसे सिद्ध हो पाएगा, कैसे सिद्ध हो पाएगा। तो इसमें कोई सिद्धांत ही पूछ रहा है, किम चतुर्गृहितम भवति समानयनेन। इसको पहले हम स्पष्ट करें कि समानयन के द्वारा क्या चीज चतुर्गृहित होती है। समानयन ये कहा ना इन्होंने, समानयते चतुर्गृही तत्वाय, तो बोले समानयन से क्या चीज चतुर्गृहित होती है, क्या हो रहा है यहां पर, ये चतुर्गृहित किस तरह से प्रयोग किया गया है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि चतुर्गृहित एक ही संज्ञा हो गई, इस समानयन के द्वारा क्या चतुर्गृहित हो रहा है, यानी चतुर्गृहित संज्ञा कैसे यहां पर संगत हो रही है, चतुर्गृहितता नाम यहां कैसे अनवर्थ हो रहा है। समानयन के द्वारा चतुर्गृहित तत्व के लिए है तो कुछ वहां चतुर्गृहित होना चाहिए, तो वो क्या चीज है जो चतुर्गृहित हो रही है, विशेषण के रूप में ले लीजिए चाहे नाम के रूप में ले लीजिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना अति ब्रूमा, नहीं चतुर्गृहित का यह मतलब नहीं है कि चतुर्गृहितम प्रथममेव तत्, बोले वो जो घृत था जुहू में जो एक चम्मच बताया ना वो पहले से ही चतुर्गृहित है। जो घी लिया गया था चार बार करके, अब वो सारा का सारा घृत चतुर्गृहित कहलाएगा या कौन सा चतुर्गृहित कहलाएगा, वो जो घृत लिया चार चम्मच करके लिया, तो चतुर्गृहित संज्ञा किसकी बनेगी, वो जो चार चम्मच है वो। अब उस चार चम्मच में से तीन की तो आहुति दे दी और एक चम्मच बचा हुआ है, इसको चतुर्गृहित कहें या ना कहें, बोले वो तो चतुर्गृहित है ही भाई। चतुर्गृहित संज्ञा हमने पूरे चारों वाले घृत की थी ना, तो उसका कोई भी अंश है वो भी तो चतुर्गृहित ही कहलाएगा। एक चम्मच ली वो एक एक गृहित ऐसे ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि ये एक और एक ये एक ये है, तो चतुर्गृहित ही भाई। ये जो घी चार बार करके लिया गया था उसमें से ये बचा हुआ है एक चम्मच, तो वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो चतुर्गृहित तो वैसे ही है, समान है ना, उसको क्या चतुर्गृहित कर रहा है, उसको तो चतुर्गृहित कर नहीं रहा है। तो चतुर्गृहितम प्रथमम एव तत्, वो तो पहले से ही चतुर्गृहित है। आघारे अपि आघारिते यत अवशिष्टम चतुस्संख्यम एव तस्य ग्रहणम आसीत, आघार के आघारित कर लेने पर यानी तीन आहुतियां दे देने के बाद भी जो बचा हुआ है वो चार संख्या वाला होते हुए उसका ग्रहण भी चतुस्संख्यम एव तस्य ग्रहणम आसीत, उसका ग्रहण भी चार बार करके ही तो करके लिया गया था जो बचा हुआ है उसका। सिद्धांति कह रहा है कि किम तरही चतुर्गृही तत्वाय, तो इसका क्या मतलब है चतुर्गृही तत्वाय, समान है ये चतुर्गृही तत्वाय, इसमें आपका क्या मतलब है? पूर्व पक्षी कह रहा है चतुर्गृहितस्य अनुग्रहार्थम, चतुर्गृही तत्वाय मतलब चतुर्गृहित के लिए है, वो जो जुहू में स्थित एक चम्मच बचा हुआ है वो चतुर्गृहित है और उसके लिए ये है, उसके लिए ये है। सिद्धांति का तो ये कहना था कि वो जो चतुर्गृहित है, है? नहीं, हाँ पूर्व पक्षी का तो कहना है चार चार होना चाहिए, वहां आठ नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है आठ होना चाहिए, तो उसमें ये जो वचन आ रहा है समान आए थे चतुर्गृही तत्व है, इसको पूर्व पक्षी अपने पक्ष के लिए कह रहा है कि यहां चतुर्गृहित के लिए इसको कहा गया है। कोई ये सोचे कि इसमें से भी चार लेकर के जाना है, उसके लिए समान इन किसके लिए है? एक अर्थ तो क्या निकलेगा, उपवृत्त में स्थित जो घी चार चम्मच है प्रयाजों वाला, उसको लेने के लिए ये समानयन है, ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जुहू में स्थित जो वो एक चम्मच बचा हुआ है वो चतुर्गृहित है, उसके लिए ये है, ये उसमें जाकर के मिलेगा, ये उसके लिए है। तो चतुर्गृहितस्य अनुग्रहार्थम, बोले उस चतुर्गृहित का अनुग्रह कैसे होगा, जुहू में स्थित जो है। तो बोले अल्पम ही चतुर्गृहितम होमाया अपर्याप्तम, अल्प विराम तत्पर्याप्तम कथम से आदि थी। वो जुहू में जो एक चम्मच बचा हुआ है वो चतुर्गृहित तो है लेकिन वो अब अल्प हो गया है और वो होम के लिए नहीं हो सकता है, तो वो होम के लिए कैसे हो जाए, इसके लिए कहा समान है नम चतुर्गृहित तत्व, ये जो चतुर्गृहित के लिए है वो उसकी अल्पता को दूर करने के लिए है। एवं चतुर्गृहित शब्दे न अल्पमिति लक्षित है, इसलिए यहां जो चतुर्गृहित है उसका मतलब है अल्प यहां पर लक्षित हो रहा है, और अल्पत्वम च बहुत्वम कस्यचित अपेक्षा भवती। और ये जो अल्पत्व है चतुर्गृहितत्व, चतुर्गृहितत्व मतलब अल्पत्व, और अल्पत्व बहुत्व की अपेक्षा से होता है, तो बहुत्व कहां पर होगा, यदि हम उपभृत में अष्टगृहित मानेंगे तो इसका अल्पत्व होगा, अगर यहां भी आप चतुर्गृहित ही मान रहे हो उपभृत में तो उसका अल्पत्व कैसे होगा। अल्पत्वम च बहुत्वम कस्यचित अपेक्षा भवति यदि ही उपभृतम अष्ट संख्यम, अल्प विराम, यदि उपभृत में स्थित आठ संख्या वाला है एवं चतुर्गृहितम अल्पम भवति, इस प्रकार जुहू वाला जो चतुर्गृहित है वो अल्प कहलाएगा। तत्र चतुर्गृहित शब्देन अल्पता लक्ष्यते शक्यते लक्षयितुम, तो चतुर्गृहित शब्द से यहां पर सामान्य चतुर्गृहित के लिए इससे अल्पता लक्षित की जा सकती है। तस्मादपि पश्याम उपभृते अष्ट संख्या गुणभूता इति, इसलिए उपभृत में जो आठ संख्या है वो गुणभूत है, यानी आठ संख्या से उसको संस्कृत किया जा रहा है, न कि चार चार की दो संख्याओं से। इस पर सिद्धांति कह रहा है 48वां सूत्र, द्वयोस्तु हेतु सामर्थ्यम श्रवणम च समानयने। ये जो दो दो है मतलब चार चार के जो दो हैं उस वो हेतु के समर्थ से है, हेतु वहां पर समर्थ हो रहा है यानी पुष्टि कर रहा है उसकी। श्रवणम च समानयने, और ये जो श्रवण है वो केवल समानयन की दृष्टि से किया गया है। आश्चर्य तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति, एते द्वे चतुर्गृहिते, ये दो जो हैं ये चतुर्गृहित हैं, चार चार के दो गृहित हैं। एवं हेतु समर्थितो भवति, ऐसा मानने पर ही वहां जो कथन के वचन के साथ साथ हेतु प्रस्तुत किया गया है अगला वचन वो तभी संगत लग पाएगा। वो क्या है वो आगे बता रहे हैं, आतिथ्यायाम आतिथ्येष्टि में ये वचन मिलता है, चतुर्गृहितानि आज्ञानि भवन्ति, आज्य चतुर्गृहित होते हैं। अभी कौन से आज्ञा है ये नहीं कहा जा रहा है, चतुर्गृहितानि आज्ञानि भवन्ति, आज्य चतुर्गृहित होते हैं। न ही अत्र अनुयाजान यक्षन भवति, वहां आतिथ्येष्टि में अनुयाजों का यजन नहीं करता है इति। तो असत्सु अपि अनुयाजेषु एतत् अष्टगृहितम् एव उपभृतम् भवेत्। आपके पक्ष में पूर्व पक्षी के मत में कि अनुयाजों के न होने पर, क्योंकि आतिथ्येष्टि में अनुयाज होते नहीं है, तो इसलिए असत्सु अपि अनुयाजेषु एतत् अष्टगृहितम् एव उपभृतम् भवेत्। आपके पक्ष में तो ये अष्टगृहित ही कहलाएगा, जिस पक्ष में अनुयाज नहीं है तब भी उपभृत में लिया हुआ घृत चतुर्गृहित नहीं होगा, अष्टगृहित ही होगा। तदा अष्ट संख्या गुणभूता, और तब उसकी अष्ट संख्या गुणभूत होगी। न तदा द्विर चतुर्गृहितयोः सतोष, चतुर्गृहितानी आज्यानी बहुवचनम आज्येन उपपद्यते। तो चूंकि वहां पर दो चतुर्गृहित नहीं है इसलिए चतुर्गृहितानी आज्यानी ये जो बहुवचन है ये आपके पक्ष में संगति नहीं होगा। देखो क्या होगा, इसमें जुहू वाला एक चतुर्गृहित हो गया और उपभृत वाला एक अष्टग्रहित हुआ है पूर्व पक्षी के पक्ष में, जब वो अष्ट मानता है। तो जब ऐसा होगा तो भले ही अनुयाज वहां पर नहीं लिए जा रहे हों, तब भी जिस पक्ष में उपभृत में चार प्रयाज के लिए हैं, चार अनुयाज के लिए हैं, तो कोई फिर भी सोच सकता है कि चलो चार चार करो यहां पर। पर इन्होंने उदाहरण कैसा लिया, अतिथ्येष्टि का, जहां पर अनुयाज है ही नहीं और उसके बाद भी वहां कहा जा रहा है चतुर्गृहितानी आज्यानी भवंती। तो चतुर्गृहितानी बहुवचन चार चार के तीन, कम से कम तीन तो मानने पड़ेंगे, वो कहां पर संगत होंगे, जब उपभृत के आठ चम्मचों को भी हम चार चार करके दो बार मानेंगे, दो बार मानेंगे तब ये बहुवचन संगत होगा। तो उसी के लिए ये कह रहे हैं कि न तदा द्विश्चतुर्गृहितयो सतोश चतुर्गृहितानि आज्यानि बहुवचनम आज्येषु उपपद्यते तस्मात् चतुर्गृहितेषु द्वे इति। इसलिए चार चार के दो ग्रहण यहां पर स्वीकार करने चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है इस पर, आह लिंगम एतत्, बोले ठीक है ये संकेत तो मिल गया है, लिंग है, लेकिन प्राप्तिरुच्यताम इति, इसकी प्राप्ति न्याय या श्रुति आप बताइए। सिद्धांत कह रहे हैं तत् अभिधीयते, उसको कह रहे हैं अनारभ्य उच्यते, बोले ये जो कथन है ये अनारभ्य विधि है, सामान्य रूप से कथन किया गया है। क्या चतुर्गृहितम जो होती, चार को लेकर के होम करता है, चार लेकर के फिर आहुति देता है, चतुर्गृहितम जो होती, ये एक अनारभ्य है, किसी विशेष के लिए नहीं कहा गया, नहीं सब पे लगेगा ये। इति सर्व होमेशु, सभी होमों में ये घटेगा, पहली बात। आगे कहते हैं तेन प्रयाजनु याजेशु भी न तद अदिष्ट गृहितेन शक्यते बाधितुम, तो इसलिए प्रयाज और अनुयाज में भी वह तद अष्टगृहितेन, हाँ तद अष्टगृहितेन, ये जो अष्टगृहित कथन हमारे को मिल रहा है उससे ये बाधित नहीं हो सकता है। क्यों, नाना विषयत्वाद भिन्न भिन्न विषय वाला होने से। अब देखिए सामान्यतः हम क्या देखते हैं, चतुर्गृहितम जो होती ये एक अलग हो गया और अष्टगृहितानी आज्यानी ये भी वचन मिल गया, तो हम क्या कहेंगे कि चतुर्गृहित तो सामान्य रूप से सब जगह प्राप्त था और ये जो अष्टगृहित है ये विशेष रूप से यहां के लिए कहा। इससे एक तरह से तो पूर्व पक्षी की पुष्टि होती भी दिख रही है, पर सिद्धांति क्या कह रहा है, ठीक है कथन तो है लेकिन इसमें आपस में विरोध नहीं आ रहा है। क्यों, नाना विषयत्वाद भिन्न भिन्न विषय वाला होने से। न्याय दर्शन में भी जब चर्चा चलती है तो एक ही विषय में जब दो विपरीत बातें आती हैं तब वो पक्ष प्रतिपक्ष बनता है, ये भिन्न विषय में कह रहा है ये भिन्न विषय में कह रहा है, तो पक्ष प्रतिपक्ष बनेगा ही नहीं वहां पर। उसी बात को कह रहा है सिद्धांती, नाना विषयत्वाद भिन्न भिन्न विषय हैं। क्या भिन्न भिन्न विषय हैं, अष्टगृहितम ही ग्रहणे, ये जो अष्टगृहित शब्द है वो केवल ग्रहण करने में है, उपभृत में जो घी लिया जाता है आज्य स्थाली से उस लेने में आठ संख्या कही गई है। चतुर्गृहितम ही होमे, और वो जो चार गृहित है ना, चतुर्गृहितम जुहोति, होम करने में वो चार वहां पर लगेगा, तो लेते समय आठ संख्या ली गई है लेकिन होम करते समय तो चार संख्या है, तो ये जो आठ संख्या है वो चार संख्या वाले को बाधित नहीं करेगी। अष्टगृहितम ही ग्रहणे चतुर्गृहितम ही होमे अस्ति ही संभवो यद अष्टगृहितम गृहेत चतुर्गृहितम हुयेत, ये संभव है कि लेते समय आठ लिया गया है लेकिन आहुति देते समय चार चार का ही किया गया है। तदेतद यह अष्टत्वम ग्रहणे भवति, ये अष्टत्व है तो केवल ग्रहण में होता है। कथम द्वे चतुर्गृहिते होमे स्याताम, ये जो चतुर्गृहित होम कैसे होंगे, लिया तो आठ है लेकिन चतुर्गृहित के, कथम द्वे चतुर्गृहिते होमे स्याताम, तो तस्मात द्वे एते चतुर्गृहिते अष्टगृहिते गृह्यमाणे गृह्येते, कि यहां पर तस्मात द्वे एते चतुर्गृहिते गृह्येते, अंत वाले गृह्य के साथ जोड़िए इसको, द्वे एते चतुर्गृहिते गृह्येते, कदा अष्टगृहिते गृह्यमाणे, आठ का ग्रहण कर लेने पर अब ये चतुर्गृहित दो बार गृहित होते हैं आगे आहुति के संदर्भ में। नहीं द्वे चतुर्गृहिते अगृहित्वा अष्टगृहितम कश्चित संपादयेत, तो दो, और ये जो आप आठ ग्रहण की बात कर रहे हो वो दो चतुर्गृहित को न लिए बिना अष्टगृहित कोई भी कर दे ऐसा तो होता ही नहीं है, आप आठ भी लोगे तो भी चार चार के दो तो आप ले ही रहे हो। तस्मात द्वे एते चतुर्गृहिते, इसलिए दो चतुर्गृहित हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यदुक्तम अष्ट गृहितम श्रूयते, मैंने ये कहा था कि अष्ट गृहित तो यहां पर सुना जा रहा है, श्रुतिश्च लक्षणाया गरीय से, श्रुति लक्षणा से बलवती होती है, सिद्धांति कह रहा है उच्चते। ऐसे होता है ना, पूर्व पक्षी कुन कुन बातों को लेके जो मूल बातें होती है ना उसको एकदम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है, एकदम प्रमाण के रूप में सामान्य जो बात होती है वो यहां नहीं घटती होती है। तो श्रुतिश्च लक्षणाया गरीय से उच्चते उक्तम अस्माभिर अदृष्ट संख्याया प्रयोजनम, अभी अष्ट संख्या या प्रयोजन हमने बताया कि अष्ट संख्या का प्रयोजन क्या है, तो कथम द्वे चतुर्गृहिते स्यातामिति, ये दो चतुर्गृहित कैसे हो उसके लिए अष्ट संख्या का कथन किया गया। आहुति दो चतुर्गृहित की देनी है, वो दो चतुर्गृहित कैसे हो, तो बोले आठ ले लो, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कथम द्वे चतुर्गृहिते स्याताम इति, ये वाला भाग स्याताम तक ले लीजिए। अपिच और कह रहे हैं यहां भी फिर विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, अष्टौ उपवृत्ति गृह्णाति यहां तक, अपिच के बाद से अष्टौ उपवृत्ति गृह्णाति यहां तक विपरीत अल्प विराम है, इति उपवृत्ति उपवृत्ति समानीते द्वे चतुर्गृहिते कथम स्याताम इति, और अष्टौ उपवृत्ति गृह्णाति आठ उपवृत्त में ग्रहण करता है, ये उपवृत्त में समानेन करते हुए समानीते लाने पर द्वे चतुर्गृहित कैसे हों, इस प्रकार से इतर्था असति अष्ट शब्दे नाना पात्रयोर गृह्य याताम। ये आठ संख्या क्यों प्रयोग की है कि यदि केवल चतुर्गृहित चतुर्गृहित करते तो एक अलग पात्र लेना होता, जैसे जुहू में एक चतुर्गृहित लिया, ध्रुवा में एक चतुर्गृहित लिया, अब यहां पर भी दो चतुर्गृहित कर रहे हैं तो उपभृत नाम के एक पात्र में ना करके दो पात्रों में किए जाते चतुर्गृहित चतुर्गृहित। तो अब इन्होंने जो अष्ट करके कहा इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पात्र में आठ को डालना है और उसी में से हमारे को चतुर्गृहित करना है, तो ये आठ संख्या भी सप्रयोजन वाली हुई, केवल यूं ही नहीं कथन किया गया। तो इन्होंने कहा इतर्था असति अष्ट शब्द है, यदि यहां अष्ट शब्द नहीं होता तो नाना पात्रयोर गृह्य यातम, ये भिन्न भिन्न पात्रों में चार चार लिए जाने चाहिए थे, तस्मात अष्ट शब्द श्रवणम अदोष है, इसलिए आठ शब्द का सुनाना जाना भी दोषयुक्त नहीं। यदि सिद्धांति ने अपना समाधान कर दिया था लेकिन फिर भी प्रश्न तो होगा, फिर इन्होंने शास्त्रकार ने आठ क्यों लिखा है, ये तो अष्ट शब्द व्यर्थ हो रहा है, बोले अष्ट का ये प्रयोजन है यहां पर। साधु एतत् द्वे चतुर्गृहिते उपभृति इति, ये बिल्कुल ठीक कथन है, या दो चतुर्गृहित विद्यमान है। इस चर्चा का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजनम तो उसमें पहला प्रयोजन बता रहे हैं, द्वयो चतुर्गृहितयो सतो, दो चतुर्गृहित के होने पर जब हमारे मन में है कि यहां चार चार के दो लिए गए हैं, समानयने जब समानयन करते हैं उस समय अर्थम समानेतव्यम भवति, आधा समानयन किया जाता है। अष्टगृहिते सति न नियोगतो अर्धम, और अगर इसको आठ का ग्रहण करते तो नियोगतः मतलब आवश्यक रूप से चार का ही ग्रहण होता ऐसा नहीं होगा, चार चार के दो हैं तब आधा ग्रहण करते हैं तो चार आ जाएंगे, और आठ का ग्रहण है तो पूरे बिल्कुल चार ही आएंगे ऐसा नहीं होगा। इस वचन को यद्यपि इन्होंने आगे देखिए टिप्पणी में विवरण में, तो भट्ट कुमारी ने यह खंडन किया है कि भाष्यकार का कथन उचित नहीं है, कि भाई आठ का भी ग्रहण करोगे और दो प्रयोजन है वहां पर यानी प्रयाज और अनुयास, तो उसमें आधा आधा तो वैसे भी हो जाएगा, इसमें कोई ये आठ का करो तो नियोगता आधा नहीं आएगा ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने भाष्यकार का खंडन भी किया है, लेकिन भाष्यकार का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अगर चतुर्गृहित दो माने हैं और जब आधा हमान को समानायन के लिए लेना है तो चार ही आएंगे, अब और इधर उधर नहीं हो सकता है, आठ लिए हैं अब कहा कि भाई आधा ले लो तो वो सामान्य रूप से आधा लिया जाएगा, वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, वो भेद आएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि अष्टगृहिते सति न नियोगतो अर्थम, ये तो एक प्रयोजन हो गया। दूसरा प्रयोजन कह रहे हैं तथा यत्र अनुयाजार्थम न ग्रहणम तत्रापि अष्टगृहितम यथा पूर्वा पक्षः, जहां अनुयाज के लिए ग्रहण नहीं होगा अनुयाज नहीं होगा वहां अष्टगृहितम अष्टगृहित होना है जैसा कि पूर्व पक्ष है, वहां पर आठ का आठ लिया जाएगा। यथा च सिद्धांतस तथा चातुर्मास्येषु चतुर्गृहितम उपभृति भवती थी, यानी जहां चातुर्मास्य में जहां की अनुयाज नहीं होते वहां पर भी जो लिया जाएगा वो चतुर्गृहित उपभृत में लिया जाएगा। इति उपभृति द्विचतुर्गृहित आचरणाधिकरणम, तो उपवृत्त में दो बार चतुर्गृहित का आचरण मानने का यहां पर इन्होंने कथन किया है। तो ये हमारा चौथे अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हुआ। चातुर्मास्य में अनुयाज विकल्प से नहीं होते, नहीं एक पक्ष में तो होते हैं, लेकिन एक पक्ष में जहां नहीं होते हैं उस वो यहां पर उदाहरण बनेगा, क्योंकि अनुयाज को मना कर रहे हैं ना। यथाच सिद्धांतस तथा चातुर्मास्यु चतुर्गृहितम उपभृति भवती, उपभृत में चतुर्गृहित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर निषेध है तो उपभृत में केवल चार ही लिए जाएंगे, और यदि आठ वाला पक्ष होता तो वहां आठ ही लिए जाते, भले ही अनुयाज नहीं थे तो भी आठ ही लिए जाते उपभृत में, ये कहना चाह रहे हैं। पीछे जो अधिकरण में था वो आतिथ्येष्टि के प्रसंग में था केवल, यहां पर जो कथन किया गया इसमें चतुर्मास्य में इसमें चार ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवधन ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।